razie bez rezultatów. W większości pracują w okolicach kładki, przy której znaleziono ciało starszego z braci. Jest tam jednak mnóstwo konarów i korzeni drzew, a woda osiąga głębokość 3 metrów. Dlatego gdy jeden z nurków schodzi na dno, inni muszą go asekurować. To wydłuża akcję, która, jeśli ciało nie zostanie znalezione, po zmroku znów będzie musiała być przerwana. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. Tłumy szczecinian żegnają na cmentarzu centralnym historycznego przywódcę Solidarności. Marian Jurczyk zmarł 30 grudnia, miał 79 lat. Latem 1980 roku stanął na czele Komitetu Strajkowego Stoczni Szczecińskiej jako sygnatariusz porozumień sierpniowych, a potem szef Solidarności na Pomorzu Zachodnim. W wolnej Polsce prezydent Szczecina był postacią kontrowersyjną, mówi Agnieszka Kuchcińska-Kurczy z Centrum Dialogu Przełomy. Ja takie postaci uważam za prawdziwe z krwi i kości, bo tacy ludzie prawdziwi to są ci, którzy żyją wokół nas i dzięki nim możemy uwierzyć, że każdy może mieć swoje 5 minut i dobrze, jeżeli umie je wykorzystać. I w tamtym okresie, w 80 roku, w 70, w 76 Marian Jurczyk te swoje 5 minut wykorzystał na pewno. Bardzo ciepło o Mariana Jurczyka wspomina Jan Stopyra, prezydent Szczecina w latach 73-84, a obecnie przewodniczący Rady Miasta. Ja mam wyjątkowo dobry. To, co robił, robił z oddaniem i z myślą o ludziach. Marian Jurczyk pośmiertnie został uhonorowany Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Na dnie Morza Jawajskiego zlokalizowano 4 duże obiekty. To prawdopodobnie szczątki zaginionego 6 dni temu samolotu linii Air Asia. Do zejścia pod wodę przygotowanych jest około 50 nurków indonezyjskiej armii. W poszukiwaniach szczątków maszyny biorą udział setki ludzi ze specjalistycznym sprzętem, który ma umożliwić lokalizację czarnych skrzynek samolotu. Airbus leciał z Indonezji do Singapuru. Na jego pokładzie były 162 osoby. Do tej pory z Morza Jawajskiego wydobyto 30 ciał ofiar. Sucha Wenecja, ale zalany plac Świętego Marka? Tak może być od 2017 roku, gdy pełną mocą zacznie pracować system ruchomych śluz, który ma bronić miasto przed wysoką wodą. Kosztował 5 miliardów euro. Nie obyło się jednak bez zaniedbania, o którym mówi Towarzystwo Przyjaciół Placu Świętego Marka. Wskazuje ono, że miejsce to zalewane jest regularnie, gdy woda podnosi się na wysokość 80 cm, co w ubiegłym roku zdarzyło się 189 razy, podczas gdy system włączać się będzie przy poziomie 110 cm. Włochom grozi kompromitacja przed całym światem, gdy wyjdzie na jaw ten paradoks. Wielkie dzieło inżynierii budowlanej zostanie ukończone, a plac Świętego Marka pozostanie pod wodą, zwracają uwagę jego przyjaciele. Apelują, by postarano się tego uniknąć, zmieniając parametry systemu, aby włączał się przy niższym stanie wody. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Gra w golfa przeżywa kryzys. W Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii jest coraz mniej chętnych i zamykane są kolejne pola. Entuzjaści próbują ratować tę dyscyplinę, używając zarówno nowych, jak i tradycyjnych technologii. Przy braku zainteresowanych tak wielu pól nie ma jak utrzymywać, skarży się BBC szef brytyjskiego towarzystwa golfowego Colin Ballantyne. Chyba zbudowano za dużo pól golfowych w latach 90. i 80., a ostatnio była recesja i ludzie nie mają pieniędzy. Na kłopoty technologie. Te nowoczesne to tak zwany miejski golf, czyli pub, kij z piłką, duży ekran i mnóstwo elektroniki, dzięki której można zagrać w wersję wirtualną. To z jednej strony odciąga ludzi od prawdziwego golfa, ale z drugiej może wzbudzić zainteresowanie autentycznym sportem. Pomocne mogą okazać się też pomysły stare i prymitywne, ale zwiększające szanse na sukces. Na niektórych polach powiększono dziury z 11 do prawie 40 cm średnicy. Tradycjonaliści protestują, ale zwolennicy mówią, że lepsza, większa dziura dla piłki niż powiększająca się dziura finansowa. Rafał Motriuk, Polskie Radio. I to wszystko teraz. Na kolejny serwis o 16:00 zapraszam w imieniu Krzysztofa Zyblewskiego. W nocy, podobnie jak w ciągu dnia, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami przelotne opady śniegu, początkowo także deszczu ze śniegiem. Na południu spaść może miejscami do 8 cm śniegu. Na Suwalszczyźnie i Podhalu minus 2 stopnie, w centrum i na zachodzie 0, w nocy na wybrzeżu plus 1, plus 2 i w wielu miejscach porywisty wiatr. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. Mediamarkt.pl. W Lidlu mamy tyle rodzajów pieczywa, że każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie. Cieplutkie bagietki, chrupiący chleb drwalski, żytni chleb na zakwasie, pachnące kajzerki, delikatne, maślane kruasanty i wiele, wiele innych rodzajów wyjątkowego pieczywa. Dla każdego jego ulubione, chrupiące z pieca. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. W niedzielę sięgniemy po nowe książki z najwyższej półki. Przed nami wycieczka do Oslo i spotkanie z najwybitniejszym współczesnym pisarzem norweskim. Hello, my name is Lars Saabye Christensen. I'm talking here in Oslo to Trójka Polish Radio. O wznowionym po latach, przyjętym entuzjastycznie na całym świecie półbracie, o ukazującym się właśnie po polsku odpływie, o ciszy Ellie Fitzgerald i bolesnym rozliczeniu z przeszłością. Porozmawiamy w niedzielę po 21. Polecam i zapraszam. Michał Nogaś. Autopromocja. A teraz do podróży w przeszłość zaprasza Jerzy Sosnowski. Trójkowy wehikuł czasu. Wydanie dla fonoamatorów. Proszę Państwa, od pierwszego roku naszego wehikułu, a podróżujemy w czasie już od lat 5, mam nieprzyjemne poczucie, że przekłamuję trochę, jakby to powiedzieć, brzmienie Polski z lat 70. Chodzi mi o to, że kiedy rozmawiamy o latach 60., to one rzeczywiście rozbrzmiewały polskim big beatem. Ale w następnej dekadzie wprawdzie powstawały niezwykle ciekawe nagrania rockowe polskich artystów, jednak poza SBB i Budką Suflera właściwie na większą skalę się ich nie słuchało. Modne było to, co w radiu, zagraniczne płyty, przypominam, potwornie drogie, dawało się usłyszeć z muzyki zachodu. No, ewentualnie z południa Europy. Oczywiście każdy, kto wtedy żył, ma swoje własne wspomnienia, więc nie pozostaje mi nic innego, jak skorzystać z faktu, że od połowy lat 70. warowałem już przy magnetofonie, nagrywając utwory nadawane w Trójce, zwłaszcza w muzycznej poczcie UKF. Już wtedy był ten program. No i odtworzyć dzisiaj te utwory, które znajdowały się na moich taśmach. Nie te najsłynniejsze, ale też należące wówczas do ulubionych. Ciekaw jestem, czy ze starszymi słuchaczami mamy wspólną pamięć i czy młodsi słuchacze uznają, że zapomnienie o niektórych artystach było sprawiedliwe. Zaczniemy od brytyjskiego zespołu Nucleus i utworu, którego szukałem przez wiele lat, bo podczas nagrywania nie zdążyłem zapisać jego tytułu. Tak, tak, to wyglądało w ten sposób, że jedną ręką obsługiwało się magnetofon, a drugą notowało tytuł nie zawsze z powodzeniem. Nazwę zespołu zresztą zapisałem z kolei z błędem, więc po 30 latach sytuacja wydawała się beznadziejna i sporo czasu upłynęło, zanim udało mi się ustalić, co to właściwie było. No i udało się. Utwór nosił tytuł Naxos i pochodził z płyty Labyrinth, nagranej w roku 1973. Trójka nadała go zapewne nie po raz pierwszy w roku 78, w każdym razie wtedy znalazł się na mojej taśmie. Thank you. To był zespół Nukleus brytyjskiego trębacza Iana Cara. Utwór nosił tytuł Naxos. Teraz zabrzmi jugosławieńska grupa Bijelo Dugme z Sarajewa, co wtedy w latach 70., kiedy Jugosławię postrzegało się jako jedność, nie miało takiego znaczenia jak dziś, nie tak jak dziś brzmiało. Bijelo Dugme, czyli Biały Guzik, nie był w Polsce aż tak modny jak grupy węgierskie w tym samym czasie, ale jednak kojarzono go i to kojarzono nieźle, zwłaszcza gdy w 1975 roku nagrał przebój pod tytułem Hop Cup. Wielką popularność nie tylko u nas zdobędzie natomiast założyciel i lider Bijelo Dugme, ale to dopiero po latach. Ów lider nazywał się Goran Bregović. Chciałbym teraz odtworzyć sytuację, w której zdobywało się prezentowane dziś w audycji utwory. W tym celu odnalazłem ponad 40-letni magnetofon ZK-140, na którym nagrywałem je z radia. Otwieramy więc pokrywę magnetofonu. Teraz włączamy magnetofon. Tak dzisiaj brzmi silnik urządzenia, który kiedyś był cichszy. Teraz trzeba wcisnąć przycisk nagrywania i ustawić pokrętło w pozycji pauza. A teraz, kiedy speaker skończy zapowiedź, będziemy mogli przestawić pokrętło, nazywaliśmy je sprzęgło, na pozycję start. Już, gramy. Drugu znaj, baš me briga. Cura mala znaj, ljubav je kraj, mala znaj. Ljubu volim ja, neka svako zna, volim ja. U šumarku kad sam, ljubite htio, rekla si mala sam jo. Zatrzymaliśmy nagranie i... O, wyłączyliśmy magnetofon. Przypomnę, że przed i po piosence zespołu Bijelo Dugme usłyszeli Państwo dźwięki znane doskonale wszystkim, którzy w latach 70. nagrywali na magnetofony szpulowe ZK-140 albo ZK-125 najczęściej. Nagrywali utwory nadawane w programie trzecim Polskiego Radia. Oczywiście przed laty silnik ZK-140 pracował nieco ciszej, ale prawdę mówiąc nie mogę wyjść z podziwu, że trzymany przez kilkadziesiąt lat na półce magnetofon nieistniejących już zakładów radiowych Kasprzaka dał się dla potrzeb tej audycji w ogóle uruchomić. Proszę Państwa, to jest wydanie dla fonoamatorów, drugie z rzędu i ostatnie na jakiś czas, w którym wyjątkowo nadajemy utwory niepolskie w takim poczuciu, że w latach 70. jednak to one dominowały w takiej dźwiękowej sferze wokół nas. Wspominałem już dzisiaj o popularności węgierskiego rocka, z którym Bijelo Dugme jednak nie mogło się mierzyć, bo ten rock był niebywale popularny w Polsce w latach 70. i przypominam, że poświęciliśmy kiedyś cały trójkowy wehikuł czasu temu właśnie zjawisku. Teraz zatem niech właśnie zabrzmi nagranie z pierwszego albumu grupy Lokomotiv GT z roku 1971. Ja nie pamiętam, pamiętam, że ta płyta była popularna jeszcze ładnych parę lat później, bo w 71 to jeszcze płyt nie kupowałem, a parę lat później owszem. To będzie nagranie zatytułowane Szosze Mondo Momanok, co jakoby znaczy Nigdy nie opowiadaj mamie. Amikor jó kedvűen ébred, egyszerre csak énekelni kezd egy dal. Sosem mondom mamának az, hogy hamis a hangja. Sosem mond a családnak, hát ha nem is úgy hallja. Mögött úgy is összenéztek, mikor kis fiának hív, mint réges vég. Sosem mondom mamának az, hogy hamis a hangja. Há-há. Sosem mond a családnak, hát ha nem is úgy hallja. To był Lokomotiv GT, Szosze Mondo Momanok z roku 71. Utwór, który teraz Państwo usłyszą, to będzie mój prywatny eksperyment. Ja bowiem usłyszałem kiedyś od pewnego dziennikarza muzycznego, któremu skądinąd wiele zawdzięczam, że tego dziś się już słuchać nie da. No więc chcę sprawdzić, czy Państwo się zgodzą z tym moim rozmówcą, czy raczej ze mną, bo ja wciąż uważam, że może już nie późniejszych dzieł tego samego twórcy, ale tego to się słucha wciąż z satysfakcją, a na pewno ze zdziwieniem, bo chyba nikt już podobnych rzeczy nie komponuje. Okoliczności nagrania tego utworu na magnetofon dobrze pamiętam, bo były dość niezwykłe. Mianowicie w tamtych czasach, mówię o połowie lat 70., polowało się często na rozmaite smakowite rzeczy nadawane w muzycznej poczcie UKF wieczorem. Tego dnia, to była jesień 75. roku, prowadził muzyczną pocztę UKF, uwaga, uwaga, Tadeusz Sznuk. Prawie na pewno się nie mylę, on w każdym razie na pewno wtedy prowadził muzyczną pocztę, był jednym z prowadzących. I powiedział mniej więcej tak tego wieczoru, że bardzo przeprasza, bo nie sprawdził, że tuż przed muzyczną pocztą UKF ten właśnie utwór był prezentowany, ale nie przygotował niczego innego, więc wprawdzie to trochę niezręcznie nadawać w ciągu godziny tę samą 20-minutową kompozycję, ale może słuchacze wybaczą, zwłaszcza, że rzecz jest świeża i naprawdę niezwykłej urody. No i dzięki tej pomyłce ja ten utwór nagrałem i potem słuchałem go właściwie tak, że się już go prawie nauczyłem na pamięć. To był i teraz znowu będzie Mike Oldfield i 40 instrumentalistów, tak się też ten utwór wtedy zapowiadało. Utwór zatytułowany Oma Down, część pierwsza, rok 1975. Utwór tak się rozpędza, zaczyna się bardzo słodko, potem coraz bardziej jest dynamiczny. No i gorąco polecam finał z gitarą łukającą tak intensywnie i tak erotycznie, że aż trochę strach nadawać ten utwór przed godziną 22. Thank you. To był utwór Oma Down, pierwsza strona z albumu Oma Down Michael Oldfielda z roku 1975. Nawiasem mówiąc, domyślają się państwo pewnie, że przy tytule Oma Down bez przeliterowania tego na antenie nie było sposobu ustalić, jak właściwie ten utwór, jaki nosi tytuł. Także ja 13-letni przez dłuższy czas, zdaje się, byłem przekonany, że to jest takie osobliwe imię Amadeon, tak to zapisałem i dopiero po latach odkryłem w słowniku jakimś, wydaniu encyklopedycznym, jak ten utwór nosi tytuł naprawdę. Jaki ten utwór nosi tytuł naprawdę. Widzę, że zdążymy jeszcze przypomnieć takie krótkie dziwadełko, które miałem na taśmie i bardzo długo w ogóle nie wiedziałem, co to jest. Proszę pamiętać, tak dla usprawiedliwienia tego nastolatka przy magnetofonie przypomnę, że wtedy nie było internetu, nie było książek na temat najnowszej muzyki. Płyty bywały na giełdach płytowych w cenie tak mniej więcej średnia pensja za jeden egzemplarz, więc znajomość dyskografii nawet bardzo słynnych zespołów bywała wśród nastoletnich fanów wyrywkowa. Dziś można powiedzieć, oczywiście, We Have Heaven grupy Yes, rok 1972. Proszę państwa, mieliśmy dziś w wehikule wydaniu dla fona amatorów Brytyjczyków, Jugosławian, Węgrów, a zakończymy Holendrami. Będzie to grupa, która w połowie lat 70. odbyła trzy trasy koncertowe po Polsce. Jedną z nich na pewno z budką suflera. To zapamiętałem dokładnie, bo jako 15-latek z kolei musiałem przeżyć meteorologiczne rozczarowanie. Koncert na kortach Legii w maju 77 nie odbył się z powodu deszczu. Chodzi o grupę Living Blues. Posłuchamy nagrania z ich wydanego na licencji także w Polsce koncertowego albumu Live Living Blues. Rzecz pochodzi z roku 75 i nosi tytuł I Wonder. Tym właśnie bluesowym zdziwieniem żegnam się z państwem w imieniu Agnieszki Opszańskiej własnym. Za tydzień wrócimy do tematów polskich, pozostając jeszcze przez chwilę w końcówce lat 70. Tymczasem kłania się państwu Jerzy Sosnowski. But I can, and it makes me wonder, 'cause you know, I need sunshine for my life, but why me darkness to survive, and I need you, baby.